bu deizmi doğuruyor. Buna karşı ise deizmi önlemenin yolu ne? Kur'an'dan öğrenilecek bir din. Yani dine karşı din. Uydurulmuş dine karşı indirilmiş olan Allah'ın halis dini onların önüne takdim edilecek olursa biz inanıyoruz ki kimse ben deistim, ben deist boyutundayım demeyecek. Allah'ın izniyle onlar da halis dinle müşerref olacaklardır. Evet, bu geçmişte de böyleydi ama şimdi şöyle bir olay var. Bu deizmin bir şeyi daha var. Yani bu tepkiyle olmuyor hepsi. Bazen de çıkar meselesi yönüyle deizm sahipleniliyor. Çünkü indirilmiş din, hak din, Allah'ın dini, Kur'an'daki din bazı insanların çıkarlarına sebep oluyor. Çıkarlarını engelliyor. Onlara mesela şimdi infak, zekat, sadaka, kul edinmeme, kenz yapmama, tekasür, para biriktirme yarışı, zenginlik yarışı, şimdi bunlara engel oluyor. Ama bazı insanlar da işte bu paranın, pulun, maddenin esiri olduğundan dolayı paraya hayatını bağlamış, geleceğini bağlamış, paranın kendisini dünyada ebedi kılacağını zannedip sürekli onları yığıp sürekli onu saymakta. Kur'an'daki Hümeze suresindeki ifadeyle. Bu demektir ki bazı kimselerin de İslam dinini kabul ettiği zaman, ahirete inandığı zaman, hesap vereceğine inandığı zaman çoğu parasından, pulundan, kapısındaki kulundan olacak. Ondan olmamak için, bu çıkarından vazgeçmek için de ben dini tanımıyorum. Tamam, Allah var, yaratmış ama onun böyle bize şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle diyeceksin, şunu yapmayacaksın tarzında bir emirlerinin olduğunu kabul etmiyorum diyor. İşte bu da çıkar açısından. Biz bunlara da bile bile hakikati örtüğünden dolayı da kafir zümre diyoruz. Onları da böyle adlandırıyoruz. Şimdi bu çıkarcılar da ne yazık ki biraz gülünç ama öyle söyleyeyim size. Bir yere kadar devam ediyor. Sıkıştıkları zaman onlar da zoraki imana geliyor. Zoraki dine geliyorlar. Şimdi daha önce ki ifadede de söylediğim gibi mesela şöyle söylemişim size. Ankebit suresinde 61. ayette yine andolsun ki onlara sorsan gökleri ve yeri kim oluşturdu, güneşi ve ayı kim kontrol altına aldı, kulların yararlanacağı yapı ve özellikle kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah diyeceklerdir. O halde nasıl çevriliyorlar? Bu ayetleri verdik biliyorsunuz. Mekke müşriklerine deist olduğunu söyledik. Dünyaya Allah karışmaz dedi diyorduk ama sıkıştıkları zaman var ya, dara düştükleri zaman bu defa Allah'a sığınıp Allah'ın kendilerini kurtarmasını da isteyebiliyorlardı. Özellikle bunu şöyle anlatayım. Şimdi biliyorsunuz bu deistlerin başı, Mekke'deki müşriklerin başı Ebu Cehil'i ele alalım. Şimdi Ebu Cehil, bu çok örnek şey yapılır ve diğer arkadaşları Bedir Savaşı'na giderken tarih kitaplarında yazdığına göre bakın şimdi bu bildiğiniz Allah bize karışmaz, Allah bize yardım etmez, dünyada din yok insanlar arasında diyen insanlar şimdi savaş esnasında şöyle dua ediyor. Tarih kitapları aynen şey yapıyor. Allah'ım eğer bu senin katından gelmiş bir hak ise üzerimize ya gökten taş yağdır yahut da bize acıklı bir azap gönder. Böyle diyor. Yine Allah'ım iki dinin en üstün olanına ve yardıma en layık olanına yardım et. Şimdi biliyorsunuz peygamberin getirmiş olduğu Kur'an'daki dini kabul etmediklerinden dolayı kendileri atalar dinine mensup idiler ya. O atalar dininde de insanlar arasındaki ilişkiye karışmak yok. işte deist dediğim şey, bu defa Allah'ın karışmasını, Allah'ın kimden yana, kim haklı ise ona yardım etmesini istiyorlar. Yine bu deist kesim, öyle şey yapayım, Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde bu tip ayet çok da, ben burada birkaç tanesini söyleyeyim size. Mesela Yunus suresinin 22. ayetinde Allah size karada ve denizde yolculuk ettirendir. Gemilerde bulunduğunuzda gemiler içindekileri tatlı bir rüzgarla götürür. Yoksullar neşelendiklerinde, yolcular neşelendiklerinde şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalgalar her yerden gelir. Ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca dini Allah için arındıranlar olarak ona yalvarırlar. Bizi bundan kurtarırsan hiç kuşkusuz karşılığını ödeyenlerden oluruz derler. Şimdi bu tip ayetler aşağı yukarı 8-10 tane var Kur'an'ın değişik surelerinde. Yani bu demektir ki, şöyle söyleyeyim, insan zora kaldığı zaman, zora düştüğü zaman, rahat zamanlarında ben deistim, Allah dünyaya karışmaz, etmez diyen insanların hepsi görüyorsun Allah'a doğru bir yakarış ve bu ayetteki öze dikkat edeceğiz şimdi. Dini Allah'a has kılarak, yani öyle beşeri dinlerden kendisini sıyırarak Allah'a yakardıklarını görüyoruz. Onları bir şey, Allah'a döndüklerini görüyoruz, inandıklarını görüyoruz. Şimdi buna biz ne diyoruz? Zoraki iman diyoruz. Bu olur bir şey değil. Bu ayetin devamında da şöyle anlatılır zaten. Sonra ne zaman ki biz onları oradan kurtardık, kurtulur kurtulmaz yeryüzünde haksız yere taşkınlıklar yaparlar. Yine bildiklerini okurlar. Ey insanlar, taşkınlığınız şu basit dünya hayatının kazanımı olarak sırf kendi zararınızadır. Sonra dönüşünüz sadece bizedir. Sonra biz yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Allah da işte bu deist inanca karşı, ondan döndüler, iki yüzlülük yaptılar ya, uyarır. Yani siz dünyada hani dine inanmamakla, hesap vermeyeceğinize inanmakla, inanmamakla, dünyada geçici olarak bir süre kazanım sağlarsınız. Çalarsınız, çırparsınız, hak hukuk yersiniz, adaletsizlik yaparsınız, zulmedersiniz falan ama bunlar geçici bir zaman için, netice süreli bir şeylerdir. Ondan sonra bize gelirsiniz, biz de bunların hesabını bir bir sorarız diye Cenab-ı Hakk'ın da burada uyarısı var. Şimdi bunun çok örnekleri var. Ama şimdi modern çağda da şu ifadeler var, hani biliyorsunuz. Derler ki düşen uçakta ateist deist bulunmaz. Herkes o düşüş anında, herkes Allah'ı hatırlar. Ve her şeyden, o biriktirdiği paradan puldan, kapısındaki pullardan hepsinden kendini uzaklaştırır. Evet, şimdi bunun daha değişik şeyi var biliyorsunuz. Yine Yunus suresinde yine bunlara çok değinilir de, orada bir başka örnek daha verilir. Firavun. Biliyorsunuz Firavun da boğulma anında, ölüm anında iyice işin bittiğini, dünyasının bittiğini anladığı zaman ne diyor? İsrailoğulların ilahına ben de inandım. O zaman ona ne denir böyle sistem olarak? Şimdi mi? Evet, o şartlar gelmeden inanmak gerekiyor. İşte bu deist dediğimiz kesime de biz bunları diyeceğiz. Siz de bir an evvel aklınızı başına alın. Şimdi mi ifadesine muhatap olmayın. Onları diyeceğiz de. Şimdi o noktalardan biz bunlara söyleyeceğimiz şey şu. Şimdi onların gençlere de özellikle bazı mesajlarımız olacak. Dini kulaktan değil Kur'an'dan öğreneceğiz. Ve Kur'an'daki dini sorgulayacağız. Şimdi gençlerin bir şeyi var, bize gelen sorularda veyahut da açıklama bekleyen şeylerde dini Allah'ı sorgulama değil, yargılama cihetine gidiyorlar. Daha şimdi bunlar yargılama boyutuna, sorgulama boyutuna gelmemiş çocuklar. Onların da şimdi biraz sonra onlara doğru da bazı açıklamalarımız, şeyimiz söz konusu olacak. Şimdi burada dediğim gibi bunun çözümü halis dinin, Kur'an'daki dinin öğretilmesidir. Şimdi şu yönden ele alalım işte. Şimdi genel anlayışta bildiğiniz gibi ne dedik? Deistler veyahut da deizm akımından Allah'ın yeryüzüne müdahalesi yoktur. Allah yarattı, bıraktı ve ahiret yoktur, hesap yoktur, kitap yoktur vesaire. Allah'ın müdahalesi yoktur. Noktum. Şimdi burada değerli izleyicilerimiz şunu bilmeliler. Cenab-ı Hakk'ın bir Rab sıfatı vardır. Bu Rab sıfatı gereği de dünyaya müdahalesi vardır, evrene müdahalesi vardır ve devam etmektedir. Şimdi şöyle ele alalım burada. Birinci mesele, Allah Kıyamet Suresi'nde "Eyahsebul insani en yüzreke südadır." O insan kendisinin başıboş deve gibi bırakıldığını mı sanır? Hayır. İnsan başıboş deve gibi bırakılmadı. İnsan mutlaka kontrol altındadır ve kontrol altında olacaktır ve hesabını da verecektir. Bu bir gerçek. Yani onu bir şey yapalım. Öyleyse Allah nasıl müdahale eder? Bunu tarihsel olarak ve bilimsel olarak herkesin iyiden iyiye incelemesi gerekiyor. Nasıl müdahale ediyor? Şimdi Allah suresinin içerisine ilk şeyde dipnotta belirtiydik. Allah'ı iyi tanımak lazım. Ona biraz sonra değineceğim ben de. Allah'ın semi basır sıfatı vardır. Allah en iyi görendir, en iyi duyandır. Allah en iyi gören ve en iyi duyan olduğundan dolayı ne zaman ki yeryüzünde fesat, kargaşa, zulüm falan ortaya çıktığı zaman Allah o toplumların içerisinde en layık olanını seçer, bakın seçer ve elçi yapar. Bu Allah'ın topluma müdahalesidir. Şimdi Allah Kur'an'ın değişik ayetlerinde, özellikle birkaç tane ayet için, Allah yestafi minel melaiketi rusulen ve minel nasir. Allah meleklerden ve insanlara elçi seçer. Seçmek demek, bilir misin? Süzerek üste bırakmak demek, elemek demek. Cüruhunu alta atıp üzerine kalitesini ele alıp demek. İnsanların içerisinde en kalitesini, en iyisini, en itibarlısını elçi seçer. Şimdi bunu daha önce bir şeyde Kalem suresinde açıklamıştık. Mesela Peygamber Efendimizin elçi seçilmesi. Mekke'de bir hayli hanif vardı. 30-40 tane hanif, yani diyelim ki müşrik olmayan, müşrikliği terk etmiş insan vardı. Bunlardan bir tanesi de Peygamberimizdi. Ama onların içerisinden de Peygamberimiz seçildi. Bunun nedeni neydi? Bir defa ahlakıyla, huyuyla, suyuyla seçkin olması, akıllı olması, kimseye minnet etmeden lekesiz bir kazanca sahip olması, zengin olması. Şimdi bunlar birer ölçüydü ve saygındı. Yani kimse o adam Resulullah piyasaya çıkıp da hakikati millete tebliğ ettiği zaman, anlatmaya başladığı zaman, ya bu boşver işte, bu sahtekarın tekiydi, bu üçkağıtçının tekiydi, bu hırsızın tekiydi falan filan gibicesine bir şeylerle kesinlikle muhatap olmadı. Kazancı temizdi. Kimsenin minneti bulaşmamıştı. Ve peygamberlik müessesesi bir de hani varlıklı olacak ki, peygamberlikte biliyorsunuz almak yok, vermek var. Elçiler hiçbir zaman işi elçilik görevini yaparken çıkar sağlayamazlar, menfaat sağlayamazlar. O zaman bu görevleri yaparken neyle geçinecekler? Bu birikiminde olması lazım. Bakın bu özelliklerle seçer. İşte Allah'ın bu seçimi, mesela diyelim ki o gün şimdi Mekke'den, Mekke'nin içerisinden Abdullah oğlu Muhammed'i alıp da elçi yapması bu özelliklerindendir. İşte bu seçim. Diğer peygamberlerle de seçtiğini bahseder Kur'an'ın başka ayetlerinde. Şimdi yine biliyorsunuz yine Kasas suresinde göreceğiz inşallah veyahut da kendiniz de okursunuz. Firavun'un İsrailoğullarını hafifleştirdiğini, değersizleştirdiğini, ülkesinde herhangi bir kıymeti harbiyelerini olmadığını bir şekle soktuğunu Kur'an'da Allah bahseder. ve ayrıca ne der? Oğlan çocuklarını kalitesizleştirir, niteliksiz olarak şey yapar. Kadınlarını da utanca boğar, utanç verici işler yaptırır onlara da. Ama biz de istiyorduk ki der, o mazlumları kurtaralım, o zalimleri de ters yüz edelim. Bu da Allah'ın bir müdahalesidir. Ve o müdahale neticesinde Musa doğduğu zaman annesine ilham eder, annesine vahy eder, çocuğunu suya bırak der, nehire bırak der. Onları o da neticede Firavun'a doğru yönlendirir. Bu da Allah'ın bir hani müdahalesidir. Diğer bir şey de dünyada Allah'ın müdahalesi noktasına gelecek olursak, nice hepinizin veyahut da çevrenizde gördüğünüz nice Müslüman kardeşlerin dualar edip sıkıntıya düştükleri zaman dualarının kabul edildiğini görürüz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak bana dua edin ki size icabet edeyimdir. Bu da onun bir müdahalesinin tarzı. Evet, daha böyle binlerce bu şeyin yani Allah'ın dünyadaki müdahalesini, toplumlara müdahalesini hayatlarımızda yani pratik hayatta da görmemiz mümkün. Onun için diyeceğimiz şey şu, işte onun için de hani önce peygambere işte gönderme şeyinde peygamberlik göndermesini peygamberlerine gönderdi, din gönderdi. Din göndermesi de Allah'ın toplumlara müdahalesidir. Ama bir direkt müdahale, yani yapılan eğri işlere direkt olarak müdahale edip etmemesi noktasını ileride o sorular kapsamında, çünkü çok soru var, yüzlerce soru var bu konuyla ilgili, deistlerin türettiği, ürettiği sorular tarzında, onları tek tek kısa kısa cevaplarken bu ayrıntıları orada şey yapacağız. Yani işte görünüyor ki adam bana yazıyor, diyor ki işte, işte falan ufacık kız çocuğuna tecavüz edilmiş. Allah onun elini kolunu niye kırmadı? Allah onu niye orada kahretmedi? Gibi ona müdahale etmedi tarzında. Şimdi bunların cevabı Kur'an'da var. Allah ona da müdahale etti. Ona da karıştı. Onun için de kullara ilkeler gönderdi. Şimdi onların şeyini orada izah edeceğiz. Ama biz burada ana noktalar üzerinden gidiyoruz. Evet. Şimdi bu noktada bir şeyimiz de diyelim ki bu konuda yani şimdi öyle bir şey ki ortaokul çocuğu, lise çocuğu ben deistim diyor. Bazısı ateistim diyor. İşte şu şöyle olduğundan dolayı ben deist oldum diyor. Şimdi bu gençlere de hani bizim bazı söyleyecek şeylerimiz var. Onları da duyuralım. Onları da söyleyelim. Şimdi bir de şu nokta var, onu da burada belirteyim. Dikkatinizi çekerdir herhalde veyahut da çekmiştir. Mesela bunlar 10 sene evvel, 5 sene evvel, 3 sene evvel bu deizm falan konuları, deistlik falan konuları pek gündemde yoktu. Gençler arasında revaç da bulmuyordu. Şimdi görüyoruz ki, yani liseyi falan bırakın, ortaokul çocuğu ben deistim diyor, ben deist oldum diyor. Neden? Anasına kızmış. Deist olmuş, babasına kızmış, deist olmuş gibi şeyler. Bunlar niye buradan böyle türeyiverdi? Bunlar da dikkat edecek olursak, yani bunların da zannedersem belirli bir merkezden manipüle edildikleri kanaatimiz var. Çünkü birden bu hani bir kasırga gibi ülkemize de geldi. Gençleri etkilemekte. Buna da dikkat edeceğiz. Ve onun için ben bu gençlere önce genel olarak söyleyeceğim şeyler var. Onu şey yapayım. Birincisi, gençlerimize söyleyeceğim şey şu. Deizm, ateizm çor çocuk işi değil. Bu konularda bilgili olacaklar. Önce bilgilerini geliştirecekler. Yani şimdi daha oturup da hani şeyde okulda falan X, Y falan öğrendik diye yani o kadarlık bir bilgiyle insan deist, ateist olmaz. Ve özellikle daha evvelki programda da söyledim. Bir insan, inanın buna, sırf ben deist olacağım diye 100 sene, 200 sene eğitim alsa yine deist ve ateist olamaz. Bunlar bilgin işi, bilge işi. Yani bunlar birer yanılgıdan ibaret, onu söyleyeyim. Şimdi bu çocukları şeyi ne? Tamamen dedim ya hani reaksiyon, bir tepki. Bu tepki neye? İslam'a değil, Kur'an'a değil, Bunların tepkisi toplumdaki kirli yaşama ve kirli bilgiye. Bakın, kirli bilgiye. Şu anda sosyal medyadaki dolaşan yalanlar, dolanlar şeyler. Şimdi burada uyaracağım şey şu, bu çok önemlidir. Daha önceki anlattığım gibi bilginin kaynağı akıldır, beş duyudur ve doğru haberdir. İnsan doğru haberden bilgiye gider. Aklını kullanarak, tefekkür ederek bir bilgiye ulaşır. Ve duyularıyla da görerek, duyarak, dokunarak, tadarak da yine bir bilgiye ulaşır. Gözüyle bakar, kitabın rengini bilir. Sonra sorduğun zaman bu kitap kahverengiydi der. Bunun gibi. Akletmiştir, düşünmüştür, daha evvelki verileri zihnindekini toparlamıştır. Onunla bir kanaate varmıştır, bilgi sahibi olmuştur. Ama bir de haber var. Şimdi haber üzerinde tüm Müslümanların önce çok dikkatli olmaları lazım. Çok tedbirli olmaları lazım. Haber noktası çok önemlidir. Çünkü toplum tamamen kirli bilgiyle, dedim ya, sahte haberlerle, yalan haberlerle dolu. Hepiniz görüyorsunuz televizyonlarda veyahut da sosyal medyada, gazetelerde, şurada, buradaki şeylere baktığınız zaman montaj bilgiler, montaj resimler falan, şu, bilmem işte kesik bacaklar, parçalanmış gövdeler, bilmem şu bu falan filan. Şimdi bunlar montajla, yani bilişim çağında çok şey oluyordu. Eskiden bazı mitikler de şöyle anlatayım, böyle duygu sömürüsü için. Mesela şöyle diyeyim, konak meydanında bir arkadaşımın üzerini kırmızı mürekkeplerle şey yapıp, işte Kıbrıs'tan gelen gazimiz diye kırmızı mürekkepli arkadaşı mitik meydanında millete takdim edildi. Savaş çığırtkanlığı yapıldı. Mesela bu kirli bir bilgiydi. Bunu şimdi aklıma geldiği için orada şey yapıyorum. Şimdi yayınlanan haberler, gazeteler. Şöyle anlatayım. Şu anda dünya çok değişik bir şeye girdi. Objektiflik gitti. Tarafkirlik ortaya şey yaptı. Gazeteler, televizyonlar tamamen kirli bilgi yayıyor. Şimdi Allah ise bize, bakın müdahaleye bakın. Hucurat suresinin 6. ayetinde biliyorsunuz, size bir fasık bir haber getirdiği zaman onun için araştırın. İyiden iyi araştırın emri var. Şimdi araştırmadan gördüğüne inanıp kanaat sahibi oluyor, bilgi sahibi oluyor. Onun için de buna karşı bir tepkisi söz konusu oluyor. Şimdi bizim tarihimize, Müslümanların tarihine baktığımız zaman orası da kirli bilgilerle dolu. Tamamen kirli bilgilerle. Niye? Resulullah'ın vefatından sonra biliyorsunuz gruplaşmalar oldu, tefrikalar oldu, hizipler oluştu, mezhepler oluştu. Bir mezhep diğer bir mezhebin görüşünü, inancını tasvip etmez. Allah'ın da kendi ifadesiyle, Kur'an'daki ifadesiyle her mezhep, her hizip kendi değerleriyle övünür. Bu neye benzer? Şimdi şeyi düşünün, Türkiye'deki spor severlerin kulüpleri, kulüp tutuculuğunu, kulüp fanatikliğini ele alalım. Orada bir kulübün elemanı diğer kulübün en iyi oyuncusunu bile tasvip etmez. Ona karşı bile bin bir türlü bahane üretir. Yine taraflar birbirine sevgi yok, saygı yok, birbirlerine ithamla, birbirlerine hakaretle günlerini geçirirler. Yine aynı şekilde bu mezhepler de Sünnisiydi. Mesela şimdi bir tarih okuyacaksın. Tarih kitabını adam bana soruyor. Hocam bunu falan tarihte bunu Sünniler yazmış, doğru mu? Öteki de diyor ki bu Şiiler yazmış, bu doğru mu? Aslında tarih din değil yani. Biz onları şey yapalım da yani tarihin dinle bir alakası yok. Hepsi buna baktığın zaman tarafkirce yazılmış şeyler. Bunları görüyoruz. Şimdi bir de manipüle bilgiler var. Yani bu da çok önemli. Bugünkü televizyonlar, gazeteler belli bir grubun, kendi taraftarının, kendi yandaşının şeyini över. Yani yalan bilgi, yanlış bilgi üretir. Şimdi bunda o kadar maharetlidir ki bu yalan bilgi üzerinde, inanın bu çok önemli bir şey vardır. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Ruslara yenildiğini, bunu askerler daha iyi bilir, Rus tankları Berlin'e girdiği zaman öğreniyor Almanlar. O ana kadar Alman gazetelerinin hepsi biz Rusya'yı yendik diye yazıyor. Bu tip şeylere karşı, işte bunlara karşı duyarlılığımız şey söz konusu. Onun için hep bilgileneceğiz. Bunları bilgilendikten sonra, sağlıklı bilgiye sahip olduktan sonra, bakın sağlıklı bilgiye sahip olduktan sonra dini özümseyeceğiz. Şimdi Müslümanların, her Müslümanın, ben bunu açıkça söylüyorum, Allah'ı sorgulama hakkı var. Allah buna izin vermiş. Allah'ın sıfatlarını, efalini, uygulamalarını, hepsini sorgulama hakkı var. Ama bunu bir bilgiye sahip olup o seviyeye geldiği zaman yapabilecek. Yani bir çocuğun işi değil bu. Ne zaman ki bunları şey yaptığı zaman Allah hakkında, daha ileriki işte o sorular bölümünde onlara şey yapacağız. Daima bilgi, daima bilgi, daima bilgi. O zaman bilmiyorsa ne yapacak? Bakın şimdi onu da. Yine Kur'an'ın müdahalesine bakacağız bu konuda. Kur'an'a baktığımız zaman şimdi bunu Yunus suresinin 95. ayetinde çok özel bir noktasını göreceğiz biz bunu. Bunu belki de şimdiye kadar çok az seslendirdiğim ve dillendirdiğim bir nokta bu. Yunus 94 ve 95. ayetlerden. Artık sana indirdiğimiz şeylerin bir kısmına dair yeterli bilgin yok idiyse hemen senden önceki kitap öğrenip öğreten kimselere sor. Şimdi şaşıracaksınız, tuhafınıza gidiyor ama bu bizzat Resulullah'ın kendisine verilen bir emir. Resulullah daha önce dediğimiz gibi ehli kitaba dair, vahiy kültürüne ait bilgi sahibi birisi değildi ya. Bu Yunus suresi indiği zaman Allah ona diyor ki vahiy kültürü hakkında bilgin hala eksikse, ki eksik, gidip vahiy kültürü olan, vahiy bilgisi olan adamlardan soracaksın. Evet, bunun ötesinde bakın çok ayette bu noktada Resulullah'a ve insanlığa bilmiyorsan ehli zikirden, bilenlerden soracaksınız der. Hatta bazı adamlar der ki, şimdi şöyle onu da anlatayım burada. Şeyle ilgili Kur'an'ın hiçbir ayeti olmasa sadece Allah'ın bilmiyorsan bilene sor emri var ya, din olarak yeterdi derler. Bakın, Kur'an ne dedik? Allah'ı sorgulayacaksın. Allah'ı sorgulayacaksın. Kitabı sorgulayacaksın. Allah'ın uygulamaları sorgulayacaksın. Aklın ermiyorsa, sen kendin buna aklın ermiyorsa, bu işleri ne yapacaksın? Bilenden soracaksın. Bilenden öğreneceksin. Evet, Allah bilgiyi, bilginleri daima üstün tutmuş. Ve hatta ne dedik daha önce birkaç defa noktada, Allah bilgisiz adamları muhatap almaz. Allah'ın muhatap aldıkları bilgili insanlardır. Evet, Allah Nahl 43'te, Enbiya 7'de de gidip bilene soracaksın diyor. Bilmiyorsan bilene soracaksın diyor. Hatta şöyle bir şey var. Ben burada hani biraz da şey, mizah ve aktüelite katayım. Şimdi bizim şairlerimizden ve bestekarlarımızdan Necip Mirkelamoğlu diye birisi var. Onun güzel bir şarkısı var, şiiri var, öyle diyeyim. Ben aşık, sevme beni, dertlere salma beni, götür sarrafa göster, kötüysem alma beni. Yani bu ayetlerin şeyini çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Şimdi çocuklar, gençler, ya ben bunu aklıma ermedi, ben deist oldum, ben bunu ateist oldum demek yok. Onun için konuyu, neyse konusu, onu bilene götürecekler. Gidip soracaklar. Bilgili insanlar, ama hangi bilgili insanlar? objektif davranan bilgili insanlar, menfaati için ikiyüzlülük yapanlar, hakikati gizleyenler değil de ilminin amili olan, gerekeni yapan insanlara soracaklar. Eğer ki kötüyse, yani o bilgili adamlar da ya bu yanlışmış, bu yok mu, böyle şey olmaz deyip geçerse, tabii ki ona tabi olsunlar. Ona saygı duysunlar. Ama şu var, bilgili insanlar, bilim adamları, gerçekte kendileri bir konuda tam bilgiye sahip değilse bile, bakın, bu geneldir, burada istisnasız bütün bilim adamları böyledir, onlar tutarlar, o konuyla ilgili susarlar, ihtiyatlı davranırlar, reddetmezler. Kesinlikle bilmedikleri konuya, çözemedikleri probleme karşı saygılı davranırlar. Onun için dönüyoruz, dolaşıyoruz. İslam'ın ilk emri neydi? Öğren, öğret. Ve tekrar ediyoruz. İslam dininde, Kur'an'da ilim imandan öncedir. Önce insan bilgilenecek, ilim sahibi olacak. O ilim sayesinde de Allah'a, Resul'e, kitaba hakkıyla inanacak ve halisliğini yaşayacak. Aksi halde bunlar mümkün değil. Evet, şimdi burada gençlere tekrar şey yapalım. Daha böyle hani X, Y'yi öğrendikleri zaman hemen ahkam kesmeye çalışmasınlar. Bunlar ağır mesele. Bilene soracaklar. Yani şöyle diyeyim, yani bugün okulda, lisede biyoloji okutulur, kimya okutulur falan filan da şimdi ondan sonra biyolojide bilmem anatomide ufak tefek şey gördük diye ona doktorluk yaptırtılmaz. Onun için ilimlerini geliştirmeleri lazım. Ve bundan sonra da inşallah o gençlerimizin sormuş oldukları, kendilerini bizi deist yaptıkları soruları kısa kısa özleriyle kendilerine takdim etmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.